22वां सर्ग। सबसे पहले अनेक युक्ति प्रयुक्तियों से ज्ञानियों के लक्षणों का वर्णन तथा प्रसंग से जीव जगत और ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन, निष्क्रिय ज्ञान और उसका फल पहले बतलाया गया है। अब ज्ञानी चैव कि मुच्यते, ज्ञानित्वेपि च किं फलम्, ज्ञानी किसे कहते हैं और ज्ञानी बन जाने पर क्या फल होता है, इन प्रश्नों का उत्तर कहने के लिए सबसे प्रथम ज्ञानी के लक्षण कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, क्रमशः एक एक के पीछे दूसरी तीसरी भूमिकाओं के ऊपर चढ़ने से परिपक्व हुए तत्वज्ञान से ज्ञातव्य ब्रह्म मात्र में दृढ़ निष्ठा हो जाने के कारण जो पुरुष प्रारब्ध फल को भोग करते हुए भी शब्द आदि विषयों को और शब्दादि विषयाकारों में एवं कामसंकल्पादि वृत्तियों में परिणत अंतःकरण को वस्तुसत नहीं समझता, क्योंकि तत्वज्ञान से बाधित हो जाने के कारण उनकी केवल अनुवृत्ति मात्र ही रहती है, वह ज्ञानी कहलाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार जो ज्ञानी पुरुष अंतःकरण के भोग्य विषयों में तथा उसकी चक्षु आदिद वारा निर्गत ज्ञानात्मक वृत्तियों में साक्षी रूप से स्थित चैतन्य मात्र को यथार्थ रूप जानकर बाधित दृश्य को वासनात्मना भी नहीं। पेज 74। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। देखता वह ज्ञानी है अथवा जिस तत्व के ज्ञात होने से चित्त की समस्त वासनाएं निकल जाती हैं, उस तत्व को भली भांति जानकर स्थित हुए जिसकी सब प्राणियों के यथेष्ट व्यवहारों में भी अनुज्ञा सम्मति ही देखी जाती हो, अर्थात अपना धन आदि का अपहरण करने वाले चोरों की प्रवृत्ति का भी जो अनुमोदन करता हो, वह ज्ञानी है। 2. स्वाभाविक एकमात्र स्वात्मलाभ से युक्त जिस पुरुष की व्यवहारों में भीतर से शीतलता बुद्धिमानों द्वारा अनुभूत होती है, वह ज्ञानी कहा जाता है। 3. पुनर्जन्म का कारण जो अनादि अज्ञान है, उसका निवर्तक तत्वज्ञान है, दूसरा नहीं, यह कहते हैं। जो बोध पुनर्जन्म का हेतु नहीं है, वही ज्ञान शब्द के लिए योग्य है। इसको छोड़कर दूसरा जो शब्द ज्ञान का चातुर्य है, वह केवल अन्वस्त्र प्रदान करने वाला है। इसलिए इस तरह का ज्ञान शिल्प ज्ञान के सदृश जीविका शब्द के लिए योग्य है, न कि ज्ञान शब्द के लिए चार प्रारब्ध के प्रवाह में जो भी कार्य आ जाए उसके लिए जो मनुष्य काम और संकल्प को छोड़कर तत्पर रहता है और शरत काल के आकाश के सदृश जिसका हृदय आवरण शून्य प्रकाशमान रहता है, वही ज्ञानी कहा जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ये जो ज्ञानी के लक्षण बतलाए गए हैं, उनकी युक्तिपूर्णता बतलाने के लिए तत्वज्ञान संपूर्ण द्वैतवासनाओं की निवृत्ति कर देता है, इसका समर्थन करते हैं और इसी समर्थन के लिए असत्य अविद्यारूपता ही आखिर में बच जाने के कारण जगत में न तो किसी तरह की हेतुता है और न सत्ता ही है, यह बतलाते हैं। ये जो जगत के नानाविध पदार्थ हैं, वे किसी तरह के कारण के बिना ही उत्पन्न होते हैं और चूंकि कारण के अभाव रहते भी उत्पन्न हैं, इसलिए उनका अस्तित्व है ही नहीं। ये सब अविद्यमान ही विद्यमान की नाई स्थित हैं। 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आगे के वृद्धि आदि भाव विकारों में भी कारण के न रहने से ही असत्व समझना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। कारण के न रहने से अविद्यमान भी वे आविर्भाव तिरोभाव सत्ता असत्ता उत्पत्ति नाश आदि विकारों से युक्त होकर विद्यमान से हुए स्थित हैं। पीछे सृष्टिकाल में कारण के व्यापारों से वे परस्पर कारणता को प्राप्त होते हैं। यह बात सृष्टि के प्रारंभ में नहीं हो सकती, क्योंकि प्रलय में बीज और अंकुर दोनों का भी अभाव है। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 1794। इस समय दिखाई दे रहा भी बीज सदरूप अंकुर का कारण है या असदरूप अंकुर का कारण है, सद्रूप अंकुर का कारण तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि सत को कारण की अपेक्षा ही नहीं रहती, असद्रूप का भी कारण नहीं हो सकता। यह कहते हैं, खरगोश के सींग आदि तथा मृगतृष्णा जल के समान विचार से अलभ्य इस जगत का कारण। पेज 75, सर्ग 22, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। आय कैसा होगा, जो पुरुष असत खरगोश के सींग आदि के कारण की खोज करते हैं, वे वंध्या पुत्र के या उसके पौत्र के कंधे के ऊपर मानो आरोहण करते हैं। 8, 9, 1795। द्वैत का निष्कारण अस्तित्व मानने पर अनिर्मोक्ष प्रसक्ति एवं मोक्ष शास्त्र में अप्रमाण्य आ जाएगा, इसलिए इन दोनों दोषों की निवृत्ति करने के लिए किसी कारण की अवश्य कल्पना करनी चाहिए। यदि यह कहिए तो इस पर यही समाधान हो सकता है कि एकमात्र ज्ञान से निवृत्त होने वाला मिथ्याभूत अज्ञान ही कारण है, यही कल्पना करना चाहिए, दूसरे किसी सद्रूप की नहीं। क्योंकि सद्रूप वस्तु की ज्ञान से निवृत्ति न हो सकने के कारण आपका अनिर्मोक्ष प्रसंग ज्यों का त्यों बना रहेगा। इस आशय से कहते हैं, = भद्र, मिथ्याभूत जो पदार्थ हैं उनका यही एकमात्र कारण है, जिसका कि नाम अनावलोकन यानी अज्ञान है, और इस अज्ञान का ज्ञानक्षण में तत्काल ही विनाश हो जाता है। वर्टिकल बार संसार अज्ञान का कार्य है, और तत्व साक्षात्कार क्षण में ही वह विनष्ट हो जाता है, इन दोनों बातों का अनुभव कराते हैं। हे श्री राम जी, यह जीव जड़ अहंकार देह आदि को स्वभिन्न जानकर तत्काल ही तद्रूपत्व के अध्यास संस्कारों के उद्बोध से उनको आत्मा समझ बैठता है, वह यही इसका संसार है, और जब अपने को सभी उपाधियों से विनिर्मुक्त चैतन्य स्वरूप समझता है, तब यही जीव संपूर्ण जगत के सारभूत निर्तिशय आनंद रूप होकर बैठ जाता है, यही इसका मोक्ष है। 2, 11, 11। उपर्युक्त श्लोक के पूर्वार्थ का विवरण करते हैं। पूर्वोक्त रीति से अचेतन को यानी अहंकारादि शून्य रूपता को ही अपनी आत्मा में जान रहा यह जीव जागरूक होकर परमात्मरस के आवेश से परमात्म रूपता को ऐसे प्राप्त हो जाता है, जैसे कि हेमंत ऋतु में एक तरह से सोया हुआ आम वसंत ऋतु में रसावेश के कारण पल्लवित एवं पुष्पित होने के बाद प्रबुद्ध सा होकर सहकार शब्द वाच्यता को प्राप्त होता है। 12, उत्तरार्ध का भी विवरण करते हैं। अथवा अचेतन यानी बुद्धि, स्थूल देह और चिदाभास, इन तीनों से रहित कूटस्थ अद्वितीय चैतन मात्र स्वरूप अपने को समझकर जीव ब्रह्म स्वरूप बनकर स्थित रहता है, और अपने को चेतन रूप यानी बुद्धि, स्थूल देह एवं चिदाभास रूप समझकर तो जीव ही बनकर बैठता है, यानी पूर्ण भाव को प्राप्त नहीं करता। चेतन शब्द के जो तीन अर्थ बुद्धि, स्थूल देह और चिदाभास हैं, वे व्युत्पत्ति भेद से किए गए हैं। 1, जीवः चेत्यते अनेन, 2, जीवः चेत्यते अस्मिन, और 3, चेत्यते इति चेतन। अथवा यह जीव अचेतन रूप घटादि विषयों में चक्षु आदि की वृत्तियों से जनित फल संबंध से शून्य होकर अपने को स्वप्रकाश चैतन्य रूप समझता हुआ परमात्मा बन जाता है, और उससे शून्य न हुआ जीव ब्रह्म भावापन्न नहीं होता। पेज 76, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, 1796। परंतु चेतन को अपनी आत्मा में जानता हुआ यह जीव तो जीव ही बनकर जीवनों से जीर्ण बन जाने वाले नानाविध योनियों के जन्मों में जर्जर होकर अवस्थित रहता है। 13, 11, 11, यही कारण है कि तत्ववेत्ताओं की चेष्टाएं अभिमान रहित होने से अस्पंद रूप ही हुआ करती हैं। यह कहते हैं, हे श्री राम जी, यह आप जान लीजिए कि जो परादृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं उनकी दृश्य दर्शनाभिमान शून्य चेष्टाएं जल के नीचे की ओर बहने की नाई प्रारब्ध कर्म का एकमात्र अनुसरण करने वाली आथ वे सदा अस्पंदरूप ही रहती हैं। 14. जैसे दग्ध पट का दर्शन पट दर्शन रूप कभी नहीं होता किंतु भस्म दर्शन रूप ही होता है, वैसे ही बाधित दृश्य श्री का दर्शन दृश्यातीत ब्रह्म दर्शन रूप ही होता है, आथ उनको द्वैतवेदन नहीं होता। इस आशय से कहते हैं, दृश्य सौंदर्य के पारदर्शी जो परादृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं उन्हें विद्यमान भी विस्तृत दृश्य प्रपंच का ज्ञान नहीं होता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। दृश्य दर्शन के अभाव में भी जल दृष्टांत दिए गए हैं। इस आशय से कहते हैं, एक है श्री राम जी जो यहाँ ब्रह्मरूपी सर्वोत्कृष्ट दृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं, उनका स्पंदन भी जल की नाई दृश्य प्रपंच का ज्ञान होने से स्पंदन शून्य ही रहता है। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसीलिए उन्हें कर्म बंधन के संबंध का अभाव रहता है। यह कहते हैं, चूंकि दृश्य दर्शन के अभिमान से वेष्टित वे नहीं होते, इसीलिए मुक्त बंधन वृषभ के समान वे सांसारिक कर्म बंधन के संबंध से शून्य रहते हैं। वर्टिकल बार तत्वज्ञानी पुरुष प्रारब्धानुसार प्राप्त कर्मों में ऐसी चेष्टा किया करते हैं जैसे वृक्षों के पत्तों में पवन। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1। पारलौकिक कर्मों की अपेक्षा तो उनसे बहुत दूर ही रहती है। इस आशय से कहते हैं, जो इस संसार के पारदर्शी महानुभाव सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म दृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं वे कर्मों की उस तरह प्रशंसा नहीं किया करते जिस तरह गंगाजी के तट पर निवास करने वाला कूप की प्रशंसा नहीं करता। 18 अज्ञ पुरुषों के लिए तो एकमात्र कर्म ही शरण है। यह कहते हैं, हे निष्पाप श्री राम जी, जो मूर्ख सांसारिक विश्ववासनाओं में बंधे हुए रहते हैं वे श्रुति एवं स्मृति से प्रतिपादित उचित कर्म की प्रशंसा किया करते हैं तथा तत्वज्ञान के अभाव से उसी कर्म के द्वारा फल का भोग पाते हैं। 19 क्या उनके लिए एकमात्र कर्म ही शरण है? इस आशंका पर कहते हैं, अज्ञानियों की इंद्रिया अधःपतन के हेतुभूत अर्थों के ऊपर इस प्रकार गिरती हैं, जिस तात्पर्य यह कि सत्कर्म का अवलंबन न रहने से अज्ञानियों का इंद्रियों के द्वारा पेज 77 सर्ग 22 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 1797 प्रकार नीचे गिरे हुए मांस के ऊपर गीध गिरता है। इसलिए हे श्री राम जी, विद्वान को चाहिए कि वह अपनी उन सभी इंद्रियों का मन से निग्रह करके आत्मज्ञान के समापन में लग जाए और उसी में सदा तत्पर हो अवस्थित रहे। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। बटा जले हुए तथा न जले हुए पट में अव्यवसामय की नाई बाधित बाधित जगत के अव्यवसामय का भान अज्ञानियों की तरह यद्यपि तत्वज्ञानियों को भी होता रहे तथापि तत्वज्ञानियों के लिए तो वह एकमात्र ब्रह्मरूप ही है। इस आशय से कहते हैं, जैसे कटक केयूर आदि रचना विशेष रूप अर्थों से भिन्न सुवर्ण नहीं रहता वैसे ही सृष्टि रूप अर्थ से रहित ब्रह्मा भी नहीं रहता। यों ज्ञानी अज्ञानी को मानसामय है किंतु तत्वज्ञानी को सृष्टि आदि शब्दार्थ से रहित एकमात्र शिवरूप ही वह भासित होता है। 21 सृष्टि शब्दार्थ से रहित होने में प्रलय दृष्टांत है। यह कहते हैं, जिस तरह कल्प के अंत में एकमात्र अंधकार के रहते ब्रह्मघन में निर्विभाग और निराभास ही सृष्टि रहती है उसी तरह तत्वज्ञानियों को असद्रूप भी यह जगत सद्रूप ब्रह्मा ही भासता है। 22 प्रलय में स्पंदन की सत्ता नहीं है यो असंभावना करने वाले के प्रति दृष्टांत कहते हैं, जैसे आकाश में इधर उधर चल रहे मेघों के उदर में उदर के अवयवों की अविभाग से उनकी स्पंदमय तथा दिशाओं के विभाग से स्पंदमी स्वानुभव चैतन्य रूप ही सत्ता विरुद्ध धर्मों का एक काल में संभव होने के कारण मानी जाती है, वैसे ही प्रलय काल में भी भूतों की ईश्वर की स्पंदमय सत्ता है, यह संभावना करना चाहिए। 23. वहां पर चिदाभास का स्पंदन है, इसमें भी दृष्टांत कहते हैं। जैसे तालाब आदि के भीतर स्थित तरल जल तथा उसके अंशों का स्पंदन द्वैताद्वैतमय है, क्योंकि तरलता के कारण भेद और अभेद का निर्वचन करना अत्यंत कठिन है, वैसे ही ब्रह्मा में तत्त्व जीवरूप आभास भी ब्रह्म संविदात्मक ही है। 24. निर्वयव ब्रह्मा में अव्यवयुक्त जगत के सद्भाव में भी दृष्टांत देते हैं। जैसे निर्वयव आकाश में दिशाभेद रूप आकाश के अवयवों की अभिन्न सृष्टि भासती है, वैसे ही अव्यवहित ब्रह्मरूप आत्मा में यह द्वैताद्वैत सृष्टि भी अभिन्न रूप से विद्यमान है। 25. वर्टिकल बार इसी रीति से पूर्वोक्त अहंकार और जगत्य दोनों एक दूसरे के अंदर स्थित हैं, यह समझ लेना चाहिए, यह कहते हैं। इसी रीति से जगत के अंतर्गत अहंकार और अहंकार के अंतर्गत जगत ये दोनों परस्पर एक दूसरे में केले के पत्तों के स्तर के समान विस्तृत हैं। 26. अधःपतन हो ही जाता है। देखिए श्रुति क्या कहती है। कुर्वन्ने वह कर्माणि जिजिविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। पेज 78 1798 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। अहंकारात्मक जीव अपने भीतर स्थित जगत को बाहर देखता है, इसमें भी दृष्टांत देते हैं। जैसे हिमालय पर्वत अपने छिद्रों से निकले हुए जल को बाहर मानसरोवर आदि रूप में स्थित देखता है, वैसे ही यह जीव भी अपने अंतर्गत जगत को इंद्रियों तथा मानसिक वृत्तियों से बाहर स्थित सा देखता है। 27. वर्टिकल बार जैसे आपाततः भ्रांति से सुवर्ण पिंड में भूत और भावी कटक केयूर आदि आकार दिखाई पड़ते हैं, किंतु सुवर्ण मात्र दृष्टि करने पर दिखाई नहीं पड़ते, वैसे ही यह जीव बिना कारण के यानी एकमात्र भ्रांति से अपने को जगद्रूप से देखता है। 28. वर्टिकल बार यही कारण है कि जीवन मुक्त तत्वज्ञानियों की जन्म मरणादि रूप सांसारिक स्थितियां अन्य दृष्टि से विद्यमान रहती हुई भी नहीं ही रहती हैं, यह कहते हैं। वस्तुतः जीवन इस जगत के पारावारदर्शी जीवन मुक्त महापुरुष जीवन धारण करते भी धारण नहीं करते एवं मरे हुए नहीं रहते भी वे मरे हुए जैसे तथा उपस्थित रहते हुए भी नहीं से रहते प्रतीत होते हैं। 29. जैसे घर के अंदर स्थित भी पुरुष गौशाला आदि में आसक्त चित्त हो गृह कार्यों को नहीं देखता, वैसे ही ब्रह्मा में आसक्त चित्त तत्वज्ञानी पुरुष देहयात्रा के निर्वाह के लिए कर्मों को करते हुए भी उन्हें नहीं देखता। वर्टिकल बार 30. वर्टिकल बार प्रासंगिक बातें समाप्त कर अब प्रस्तुत का अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मांड के हृदय में विराट जीव चंद्रमा स्थित है, वैसे ही प्रत्येक व्यष्टि देह में हिमकण के सदृश वीर्य रूप जीव स्थूल में स्थूल एवं लघु में लघु रूप से स्थित है। 31. उस जीव के देहधारण का प्रकार बतलाते हैं। पिता के हृदय में वीर्य रूप से अवस्थित अहंकारात्मा जीव माता की त्रिकोणाकार योनि में पिता के द्वारा निषिक्त होकर त्रिकोणाकार परिच्छिन्न कल्पना को प्राप्त होता है। तदंतर उस योनि में स्थित रक्त से मिलकर के कलल बुबुद तथा पिंड आदि आकार क्रम से आविर्भूत हो असद्रूप शरीर में सदाकार अहम इत्याकारक अभिमान को चेतन होने के कारण मानने लग जाता है। 32. इस प्रकार त्रिकोणाकार उपलक्षित माता के गर्भ में एकमात्र शुक्र ही यानी अस्थि स्नायु आदि कठिनांश रूप से स्थित रहता है, ऐसे अपने कर्मों द्वारा निर्मित शरीर में कोशाकार कृमि की नाई बद्ध होकर मैं जीव हूँ इत्याकारक अभिमान से युक्तगत इस तरह अवस्थित रहता है, जिस तरह फूलों में सुगंध 33 जिसमें सत, उसमें भी चंद्रकलाओं के चंद्रबिंब की नाई, हृदय में स्थित वीर्यकणों के भीतर अहंभाव की स्फूर्तियों की विशेष रूप से व्याप्ति होती है और उसके द्वारा सारे शरीर में सामान्यतः अहंभाव का विस्तार होता है। यह सब अपने एकमात्र अनुभव से ही सिद्ध है। यह कहते हैं, वीर्य कणों के अंदर स्थित संवित पैर से लेकर मस्तक तक सारे शरीर में अहंभाव रूप से इस प्रकार व्याप्त हो जाती है, जिस प्रकार सारे ब्रह्मांड मंडप में चंद्रमा की किरण वर्टिकल बार वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। पेज 79, सर्ग 22, श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1799। उसके बाह्य पदार्थों के अवलोकन में द्वार बतलाते हैं। इंद्रियों के छिद्ररूपी पनाले से बाहर निकला हुआ आभास सहित अंतःकरणात्मक ज्ञानरूपी जल तीनों लोकों में स्थित सन्निकृष्ट बाह्य पदार्थों को ऐसे व्याप्त कर लेता है जैसे धूम्र मेघरूप से सारे आकाश को वर्टिकल बार वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। समस्त देह की अपेक्षा वीर्य में इसका विशेषाभिमान अनुभव सिद्ध है। यह बतलाते हैं, यद्यपि समस्त शरीर में बाहर और भीतर सर्वत्र वह ज्ञान रहता है, तथापि इस वीर्य में इसको सबसे अधिक अहंभिमान रहता है 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यही कारण है कि हार्दिक संकल्प पूर्वक ही संपूर्ण बाह्य पदार्थों के व्यवहार प्रवृत्त होते हैं। यह कहते हैं, इसी हेतु से संकल्पात्मक यह जीव हृदय के अंदर रहकर जिस किसी वस्तु का संकल्प करता है शीघ्र उसी रूप से बाहर स्पष्ट प्रसृत होने लग जाता है 37। और इसी कारण से उस जीव का वह अहंभाव चित्त की ब्रह्माकार स्थिति के बिना हजारों अन्य उपायों से भी शांत नहीं होता। यह कहते हैं, यथास्थित यानी स्वभाव सिद्ध चित्त वर्जित स्थिर ब्रह्मकर स्थिति रूपी ज्ञान दशा को छोड़कर और किसी भी दूसरी स्थिति से अहम इत्याकारक भ्रम शांत नहीं होता वर्टिकल बार वर्टिकल बार 38 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, मनन निदिध्यासन आदि के द्वारा निरंतर चिंतन की जा रही भी अपनी ब्रह्मचिंता अहंभाव की आत्यंतिक शांति के लिए उत्तरोत्तर भूमिकाओं में निर्विकल्प समाधि के परिपाक क्रम से चरम भूमिका तक आकाश के समान आपको बना देनी चाहिए। अथ इतने से ही संतुष्ट होकर आप बैठ मत जाइए। 39, तो क्या आप जैसे महानुभावों को भी वह वैसी ही संपादनीय है, इस पर नहीं? यह कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी लोग इस संसार में बाह्य तथा मानसिक दृश्य दर्शन के अभिमान से शून्य कर्मेंद्रियों के व्यापारों से रहित एवं भाव्य और भावन से वर्जित ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे काष्ठ के पुरुष वर्टिकल बार वर्टिकल बार 40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, जिसके अंदर तुच्छ प्रपंच की भावना नहीं है, वह जीतेजी आकाश के समान विशाल श्रृंखला आदि के बंधन से निर्मुक्त हुए की नाई, स्पष्ट रूप से मुक्त कहा जाता है 41 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। शुक्रांश के संबंध के वश से ही समस्त शरीर में अहंभाव का संबंध भी रहता है। यह कहते हैं, वीर्यकणों के अंदर स्थित संवित पैर से लेकर मस्तक तक समस्त शरीर में अहंभाव रूप से इस प्रकार व्याप्त हो जाती है जिस प्रकार सारे ब्रह्मांड में सूर्य की प्रभा 42 चक्षु आदि इंद्रियों के रूप से तत्तत् स्थानों में संबंध भी शुक्रात्मभूत ही जीव का रहता है। यह कहते हैं, चक्षु इंद्रिय और चक्षुगोलक स्वादेंद्रिय और जिह्वास्थान श्रवणेन्द्रिय और श्रवणस्थान 1। पेज 80, 1800, श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध इत्यादि सब वीर्य में स्थित वह संवित ही होती है। इसीलिए स्त्री आदि का दर्शन स्पर्शन श्रवण आदि होने पर पहले की रूपादि पांच वासनाएं बांध कर समस्त इंद्रियों के द्वारा जन्निक कामोद्दीपन से उनमें निमग्न हो जाती है। 43 अज्ञानावृत चिति की विपरीत भावना ही सबसे पहले मन बनती है, फिर वीर्य में अहम भाव रूप एक देश के द्वारा सारे शरीर में व्याप्त होकर तत्त्वत इंद्रिय भाव से इस तरह उदित होती है। जिस तरह पृथ्वी में सर्वगामी भी रस अंकुर के रूप से वसंत ऋतु में उदित होता है, 44 इसीलिए उसके प्रतिकूल यथार्थ भावना के बिना उस जीव के दुहखों का उपर्म नहीं होता। यह कहते हैं, एक जो पुरुष इस संसार में उत्पन्न मन अहंकार देहादि जगत पदार्थों में वाचारम्भण विकारो नाम भेयम नेह नानास्ति किंचन अर्थात आदेशों नेति नेति इत्यादि श्रुतियों द्वारा दिखलाई गई अभाव रूप की भावना नहीं करता, फिर मोक्ष के अनुकूल यत्न से रहित उस पुरुष रूपी गधे के जन्मादि अनंत दुहखों की शांति कभी नहीं होती। 45 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सारे सांसारिक पदार्थों में ब्रह्मरूप की भावना कर रहे पुरुष को तो बाह्य सर्वस्व का त्याग होने पर भी प्रारब्ध के कारण आकृष्ट हुए मनुष्यों के द्वारा भोजन वस्त्र आदि के मिल जाने से तथा अपने भीतर स्वानंदामृत तृप्ति रहने से वैराजपद तक साम्राज्य सुख है ही। यह कहते हैं, एक जिस किसी के द्वारा वस्त्र आदि से ढक दिया गया, जिस किसी के द्वारा खिला दिया गया तथा जहाँ कहीं सो जाने वाला तत्वज्ञानी पुरुष सम्राट के समान शोभित होता है, 46 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। समग्र ब्रह्माकार वासनाओं से अथवा जले हुए वस्त्रों के तंतुओं के आकार के सदृश जागतिक समस्त वासनाओं से युक्त हुआ भी तत्वज्ञानी पुरुष वासनारहित ही रहता है तथा अंतःशून्य होता हुआ भी परिपूर्णात्मा वह आकाश के सदृश प्राणवायु से समन्वित रहता है। 47 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। षष्ठ आदि भूमिकाओं में प्रविष्ट होने के कारण आसन शयन या यान में स्थित निर्वाण दशा को प्राप्त अतेव मानसिक चिंताओं से सर्वथा अलग हुआ तत्वज्ञानी पुरुष निद्रालु की नाई अनेक तरह के यत्नों से जगाने पर भी नहीं जागता। 48 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे श्री रामचंद्र जी, सर्वत्र व्याप्त भी संबिन मात्र वह पुरुष शरीर के स्फुटसार में वीर्य में इस तरह अवस्थित रहता है जिस तरह पद्मकोश में गंध 49:1 इस तरह व्यष्टि और समष्टि जीव भावादि के वर्णन को परम प्रस्तुत विषय में संयोजित करके अपने उपदेश रूप सर्वस्व को संक्षिप्त करते हुए महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, संविमात्र ही जीव कहा गया है और उसी के विस्तार को तत्वज्ञानी लोग जगत समझते हैं, यानी यह जो जगत है वह एकमात्र संविद्रूप जीव का विस्तार ही है। जब यह जीव आत्मनिष्ठ हो जाता है तब अजगदरूप अपने परम पद को प्राप्त हो जाता है, बस यही सर्वोत्कृष्ट उपदेश स्थिति है। 50 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। पेज 81 सर्ग 22 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। दृढ़ वैराग्य होना ही साधनहस्य है। यह कहते हैं, हे श्री राम जी, समस्त सांसारिक विभव आदि भाव पदार्थों में विरक्त हो जाइए तथा पाषाण के समान अपने हृदय को बना करके ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आप जिस रूप से तैयार हो रहे हैं वैसा ही सन्नद्ध रहिए। 51 पाषाण के समान अपने हृदय को बना करके यह जो ऊपर कहा है उसे और साफ रूप से कह रहे हैं, हे साधो राघव, जैसे अचित्व शरीर पत्थर के हृदय का पोलापन अचिद्रूप होने से ही चिति के निवेश के लिए अवकाश भाव रूप अपोलापन प्रसिद्ध है, वैसे चिन्मात्र शरीर आपका देहराकाश रूप हृदय सौरशे हृदय पोलापन चिद्रूप होने से ही अचिति के निवेश के लिए अवकाश भाव रूप चिति से निबिड़ित सघन अपोलापन की नाई हो जाए। 52 यही कारण है कि स्फटिक पत्थर में प्रतिबिंबित मनुष्यों के व्यवहार कर्मों के सदृश ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में प्रतीति समय रहने पर भी सत्यत्व वासना भावकृत विशेष है। यह कहते हैं, हे श्री राम जी, तत्वज्ञानी और अज्ञानी दोनों के संपूर्ण भाव और अभाव रूप कर्मों में एकमात्र वासना भाव के सिवा और कोई दूसरा विशेष नहीं रहता। 53 वर्टिकल बार और इस तरह स्फटिक पत्थर में दृष्टा पुरुष की दृष्टि की नाई चैतन्य की जो सत्ता है वही वासनाओं से दीपित होकर जगद्रूप हो जाती है और वासनाओं के अभाव से निमिषित यानी शांत होकर के तो अपरिच्छिन्न परम तत्व मोक्ष रूप हो जाती है, जिसका दूसरा कोई नाम ही नहीं है। 54 इसलिए एकमात्र चिति की सत्ता ही नित्य है। यह कहते हैं, यह सारा दृश्य प्रपंच पहले नष्ट होता है और नष्ट होकर फिर पुनः उत्पन्न होता है, परंतु हे श्री रामचंद्र जी, जो न तो कभी नष्ट हुआ न उत्पन्न ही हुआ और सदरूप है वही आप हैं। 55 वर्टिकल बार हे श्री राम जी, इस तरह के बोध से मूल ज्ञान का नाश होने पर अन्वेषण करने पर भी कहीं जगत भ्रांति अस्तित्व नहीं रखती और मृग तृष्णा जैसे जल प्रदान नहीं करती, वैसे ही यह संसार में अंकुर नहीं प्रदान करती। 56 वर्टिकल बार आत्मपदार्थ के साक्षात्कार से काटी गई अहम भावना दिखाई देने पर भी भीतर में संसार को इस तरह उत्पन्न नहीं कर पाती जिस तरह दग्ध कर दिया गया बीज अंकुर उत्पन्न नहीं कर पाता। 57 वर्टिकल बार 8 अथवा हे साधो श्री रामचंद्र जी, आज तक चिदात्मा के अभिमान से शून्य होने के कारण अचित्व शरीर हुए आपका चिद्रूप अज्ञान से स्फटिक पत्थर के अंदर कल्पित आकाश की नाई करोड़ों घनादि रूप भोग सामग्रियों के लाभ से भी परिपूर्ण नहीं हो रहा कामरूपी मनछिद्र अब नित्य निर्तिश्यानंद पूर्णात्मा के लाभ से पूर्ण काम हो जाने के कारण बाधित हुए वास्तविक स्फटिक छिद्र की नाई एकमात्र आनंद घन हो जाए, यह आशय है। (1801) (82) 1802 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 1 इसीलिए विहित कर्मों का अनुष्ठान करने या न करने पर तत्वज्ञानियों के लिए कोई विशेष बात नहीं निकलती। यह कहते हैं, वीतराग मानसिक विकारों से रहित तत्वज्ञानी पुरुष चाहे कर्म करे या न करे इससे उसमें कोई नई बात नहीं आती, वह तो सर्वदा ही संकल्प शून्य एवं नित्य मुक्त होकर अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है। 58 वर्टिकल बार मनयुक्त हठयोगी लोग शांति आदि गुणों के कारण अपनी आत्मा में क्यों नहीं स्थित रहते, इस आशंका पर कहते हैं, जो हठयोग से शांत बने योगी लोग रहते हैं वे भी चित्त की उपशांति हो जाने पर ही भली भांति शांत हो पाते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि उनकी भोगवासनाएं बिल्कुल मूल से छिन्न हुई नहीं रहती। इसमें कारण यह पड़ जाता है कि संपूर्ण वासनाओं का आधारभूत उनका चित्त तो बना ही रहता है। 59 चित्तक देह आदि रूप से जीव की जो एक रूपता है वही ब्रह्मा से जीव को भिन्न बनाने वाली और उसको संताप देने वाली है और उसके अभाव में तो यह जीव ब्रह्मा से अभिन्न एवं संताप शून्य ही बना रहता है। यह कहते हैं, जीव ज्ञानी शोधित त्वं पदार्थ मूर्ति शून्य चित्त देह आदि स्वरूप न हुआ एवं शुद्ध चैतन्य प्रकाश रूप बनकर ही परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। वही जीव अन्य होता हुआ भी उस परमात्मा से ऐसे अनन्य है जैसे मध्याह्न काल में सूर्य का प्रकाश सूर्य से अनन्य है। 61 आत्मा के उसी मूर्ति शून्य केवल चिदालोक स्वरूप का अनुभव कराते हैं। पुरुष के शरीर से बहुत दूरी पर स्थित सूर्य चंद्र आदि मंडल तक चक्षु आदि के द्वारा गए हुए चित्त की जो वृत्ति है उसका मध्य में विच्छेद न रहने के कारण देह से लेकर सूर्यादिमंडल पर्यंत अविच्छिन्न रूप से अप्रोक्ष चिति उसमें अभिव्यक्त है ही। यह वृत्ति देह प्रदेश तथा चंद्र प्रदेश में यद्यपि विशेषित है, तथापि मध्य भाग में उसका निर्विषयक जो रूप प्रसिद्ध है, उसी रूप को परमात्मा का पूर्ण रूप समझना चाहिए। लीज वर्टिकल बार 61। निर्विषयक चिति का ही यह जगत एक मायिक चमत्कार है, यह कहते हैं। असीम और अनभिव्यक्त सुंदर चिदाकाश रूप कपूर जो अपने भीतर स्वयं चमत्कार करता है, उसी को वह जगद रूप से जानता है। 62। हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह से यह संसार तत्वज्ञानी पुरुष को सांसारिक भ्रम के दूर हो जाने से प्रकाशमय उपेक्षित दीप की नाई निर्वाण को प्राप्त अक्षय परिपूर्ण ब्रह्मरूप ही भासता है, और अज्ञानी को तो परमार्थतः आकाश के उदर में स्थित इली देखिए। यह श्रुति तद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीर चक्षुरात्तम पेज 83 सर्ग 23 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 1803। भी यह संसार सर्वनियंता परमेश्वर की समस्त नियंत्रण व्यवस्थाओं से तथा भोगप्रीतियों से अनुगत ही भासता है। कहने का तात्पर्य यह कि यह जगत भिन्न भिन्न दृष्टि रूप ही है। 63 वर्टिकल बार 22वां सर्ग समाप्त।